بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر غوزو يتانو كتكن غوزو زا إيمان الإيمان باليوم الآخر كواميني سيكو يمشو كواميني سيكو يمشو المراد باليوم الآخر ما كسوديو يسيكو هي يمشو اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس أو يبعث الناس فيه للحساب والجزاء سيكو يمشو نسيكو يقيامة سيكو أمبايو الله سبحانه وتعالى أتوففوا ونادام كواجيل يكو إساقو na kuwalipa kulingana na amali zao. Wasumia bidhalika liannahu la yawma ba'dahu. Na imeitwa al-yawm al-akhir kwa sababu hakuna siku baada ya siku hii. Hii ndio itakuwa ni siku ya mwisho kabisa. Haithu yastaqirru ahlu al-jannati fi manazilihim wa ahlu al-nari fi manazilihim. Watu wa peponi baada ya siku hii watatulia katika makazi yao na kushukia katika makazi yao, na watu wa motoni kadhalika watashukia katika makazi yao wanaostahiki. Wa maana al-iman bil yawm al-akhir, maana ya kuamini siku ya mwisho. Al-iman bil yawm al-akhir huwa at-tasdiq al-jazim بكل ما جاء في القرآن والسنة مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والحوض والصحف والحساب والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك كواميني سيكو يا مشو معنى ياكي نكصدقيشا kwa kukata, bimaana kutokuwa na shaka kwa kila kilichokuja katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yatakayokuwa baada ya mauti: fitna ya kaburini au mtihani wa kaburini, adhabu ya kaburi kwa wale wanaostahiki adhabu, na neema kuneemeka kaburini kwa wale wanaostahiki kuneemeka, au kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu, walbaath na kufufuliwa siku ya kiyama, walhashr na watu kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo, walhawd na kuamini kidimbwi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, والصحف ننيراك ذا حساب يا عمال زوات وتبيوة نحساب نميزان لتكيويكوة نكوبيم واتو عمال زاو نصراط وواتو وتبيت جو يا صراط نشفاعة شفاعة أنبازني خاصة قمتومي صلى الله عليه وسلم نكون شفاعة أنبازو واكو إنجيني وتكوون بشفاعة زوتي لازم هو مين waljannatu wannar na pepo na moto na mengineo yaliyotajwa katika mambo yatakayokuwa baada ya mauti. Qala ta'ala fi wasfi almu'minin wa bil akhirati hum yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake katika hali ya kuwasifu waumini kuwa wao kwa siku hii ya mwisho wana yaqin, hawana shaka nayo. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. La yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la raiba fihi, atawakusanya nyote siku ya kiyama, siku ambayo haina shaka ndani yake. Wa man asdaqu min Allahi haditha, na nani mkweli zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo? Allah ndiye mkweli zaidi. Fitnatul qabr, fitnatul qabr ni mtihani wa kaburi. Fitnatul qabr hiya su'alul malakaini lil-insan ba'da mautihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Fitnatul qabr au fitna ya kaburini ni maswali malaika wawili watakaomuuliza mwanadamu baada ya kuondoka hapa duniani kuhusu mola wake na dini yake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Haya maswali matatu, hata ukawa na shahada gani katika hii dunia ya jamia, doktor, ustad, magister, maswali ya ibtidai, man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ashabu shahadat lima andum shahadat kullum sawa fiha, wote wako sawa. Na hii ni masala ambayo mtu akiona ni mepesi, lakini ni amali yako ndio itakayokusaidia katika kujibu maswali kama haya. Swali rahisi, man rabbuk ma dinuk madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, maswali matatu. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah atawapa thabat wale walioamini kwa kauli iliyothabiti, watajibu maswali kisawa sawa. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم, مؤمن أتجيب الله ني مولا وانغو ملزي نا ديني يانغو ني الإسلام ونا نتومي وانغو ني محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين, نا الله أتوبطوشا واوفو واسيوي ني ونيي كجوا جواب لما سوالي واتكايوبيوا pale kaburini. فيقول الكافر والمرتاب, كافر na yule mwenye shaka atasema hahin hahin la adri, sijui. Ni kama mtu kusema ah ah sijui. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu, mimi nilisikia watu wasema maneno na mimi pia nikawa na yarejelea nikiyasema wala siyaelewi. كما جاء ذلك في الاحاديث الصحيحه, كما ilivyokuja habari hiyo katika hadith zilizothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minha hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, na miongoni mwa hadithi hizo hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, innal abda idha wudi'a fi qabrihi وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم, حقيقه mja anapowekwa katika kaburi lake na wale waliokuja naye wenzake waliomleta pale wakiwa ni wenye kuondoka, atasikia michakato ya viatu vyao wakiwa waondoka. Atahu malakani, wakishaondoka watamjia malaika wawili, fayuqidanihi, kisha watamketisha, fayaqulani, watamwambia ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ulikuwa wasemaje kuhusu huyu bwana, li Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani yakusudia mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulu al-mu'minu, fa amma al-mu'minu fayaqul ashhadu annahu 'abdullah wa rasul, mimi nashuhudia kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake sallallahu alayhi wasallam. فيقال له اتامبي وانظر الى مقعدك من النار, تزاما pale ndio ilikuwa makazi yako katika moto wa jahannam, faqad abdalak Allah bihi maq'adan fil janna, Allah amekubadilishia akakupa sehemu katika pepo yake, katika janna. Fayarahuma jami'an, ataona sehemu zote mbili, maq'adain. Wa amma almunafiq walkafiru fayuqalu la, ama munafiq na kafiri ataambiwa, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, ulikuwa wasemaje kuhusu huyu bwana? Fayaqulu, atasema, la adri, sijui, kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, nilikuwa nikisema yale wanaoyasema watu. Yani watu wakizungumza na mimi pia nazungumza. Fayuqalu, la daraita wala talaita, hukujua wala hukusoma wala hukutaka kujua. Wayudrabu bimatariq min hadidin dharbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalin, atapigwa kwa nyundo ya chuma, atapigwa, atapiga fujo na unyendwe kwa nguvu, watasikia wote waliokuwa karibu isipokuwa majini na watu. Sallallahu alaihi wasallam. Na'im al-qabr au na'im al-qabri wa adhabu, neema ya kaburini na adhabu ya kaburini. Kullu man mata nala jazaahu min na'im al-qabri au adhabahu sawa qubira au lam yuqbar, sawa qubira au lam yuqbar. Kila anayekufa, kila anayekufa na kutolewa roho yake atapata jaza yake katika neema ya kaburi au adhabu, na iwe sawa amezikwa au hakuzikwa. Pengine leza kuja swali, je, aliwa na papa, je, aliwa na nini? Allah ndiye ajua zaidi atakavyompata, lakini atayapata haya aliyoyaahidi Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, akichomeka, je, akifanyika, iwe atazikwa au hatazikwa, adhabu au neema ya kaburi ni kulingana na amali yake aliyoifanya. Huwa vipi? Allahu a'lam. Sisi tuamini kuna adhabu ya kaburi, kuna neema ya kaburini. Itakuwa vipi? Allah ndiye anayejua zaidi. Qala, wa dalilu adhab al-qabr du'auhu sallallahu alayhi wasallam fi akhir salatihi, na dalili ya adhabu ya kaburi ni dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wa sala yake kabla ya kutoa salamu, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal ash-shahid wa min adhab al-qabr, kuwa amuomba Allah amlinde kutokamana na adhabu ya kaburi. Wa dalilu na'im al-qabr qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi al-mu'min idha ajaba al-malakain fi qabrihi, na dalili ya kuwa kuna watu huneemeka katika makaburi yao ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipomzungumzia yule mu'min aliyewajibu vizuri maswali yao wale malaika wawili. Qala, yunadi munadi min as-sama, atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, an sadaqa abdi, amesema kweli mja wangu, fa afrishuhu min al-janna, mtandikieni katika pepo, wa albisuhu min al-janna, na mumvisheni katika nguo za peponi, waftahu lahu baban ila aljanna, na mumfungulie mlango unaoelekea au utakaomuelekea kutoka peponi. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, ile harufu nzuri itaanza kumfikia ule upepo mzuri wa peponi. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madd basarihi, na atafunkunjuliwa lile kaburi lake upeo wa macho yake. Na hadithi imepokewa na Imam Ahmad. Imeleweka? Tayyib. Al-ba'thu wal-hashr. Al-ba'thu, kufufuliwa kwa wafu. Wal-hashr, kukusanywa watu katika uwanja wa hisabu ili kulipwa kwa amali zao. Qala, al-ba'thu huwa khuruju al-amwat ahya min quburihim ba'da an-nafkhati ath-thaniyati fi as-sur. Ba'th ni kule kutoka kwa maiti wakiwa hai. Walikuwa maiti watolewa wakiwa hai kutoka katika makaburi yao baada ya kupulizwa baragumu la pili. Napopigwa baragumu la pili, wanufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Litakapopulizwa baragumu la kwanza, wataanguka wote na kufariki wote isipokuwa atakayetaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha litapigwa baragumu lingine, tahamaki wote washasimama kutoka katika makaburi yao. Kwa hivyo kile kitendo cha wanadamu kufufuliwa ndio al-ba'thu. Walhashru huwa sawqu an-nas ila al-mawqif lil-hisabi wal-jazaa. Ni pale watakapochungwa watu kama vile wanavyochungwa nani, mbuzi, kwa ajili ya kupelekwa. Malaika watakuwa ndio wenye kufanya kazi hiyo, kupelekwa kwenye uwanja wa nini, wa hisab, ili wahisabiwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma a'zama hadha al-yawm, wallahi ni siku nzito sana, ni siku nzito. Lau kama wanadamu wangelikuwa waizingatia siku kama hiyo. Qala ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, wamedai wale waliokufuru kuwa hawatafufuliwa. Watu wana jur'a. Allah subhanahu wa ta'ala sema nitawafufua, sema wapi tufufue, wapi hatufufuliwi sisi. Waqalu aidha kunna idhaman wa rufata a inna la mab'uthuna khalqan jadida, tukishakuwa mifupa sisi, tukishalikalika katika ardhi, kwisha tuna tena chochote kitabakia. A inna la mab'uthuna khalqan jadida, alikuwa akisema hivyo kufaru Quraysh, tutafufuliwa tena. Allah subhanahu wa ta'ala asema qul kunu hijaratan au hadida, muwe mtakavyokuwa, au khalqan yakburu fi sudurikum, vile mtakavyokuwa mtawafufua nyote. Fala qadirina ala an nusawiya banana. Tizama katika miujiza yake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwanadamu yoyote fingerprints zake zafanana na mwenzake, hakuna. Na hii ni kila mtu yajua. Hebu wewe upewe kazi, wewe fanya hiyo kazi, huyu asifanane na huyu, asifanane na huyu, kwa 1000 utaweza? Hata ukachukuliwa genius wa aina gani na ukatumia mashine unayotaka, mwisho wa kusho utaripiti. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kila mwanadamu na yake, kuanzia Adam mpaka siku ya Kiyama. Kisha yuwasema bala qadirina ala an nusawiya banana, wacha kufikiria mambo ya kufufuliwa sahali. Hata hivyo vidole vyenu na hizo fingerprints zenu mnazoziona, mtazirudisha kila mmoja na yake, na sitakosea. Kila mmoja atarejeshwa naye vile vile alivyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Je, kule kuanza kuumba ama kutolewa mara ya pili, ipi itakuwa ngumu zaidi? Kama kungelikuwa na kigumu mbele ya Allah, hakuna kigumu mbele yake, alhamdulillah, hakuna kigumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuseme kwa mfano, nufridhi jadalan, ikiwa wasema sifufuliwi, basi ingelikuwa aula zaidi usingeweza kuumbwa. Ikiwa wasema ufufuliwi, Allah singeweza kukuumba. Lakini maadamu auweza kukuumba, basi kukufufua wewe mara ya pili ni ahwan, wa huwa ahwanu alayhi, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Kuwarudisha nyinyi ni rahisi zaidi, sahali. Lau kama ungelikuwa mtumia kilizo, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الله كواجبون قل أي قل لهم يا محمد وأنبياء محمد بلى وربي نأبى وملوان ليس لتبعثن متففليوا ثم لتنبؤن بما عملتم كشم تبي وخبارك ولم ليكون كياتين وذلك على الله يسير نهاي نمبس إن بلى الله سبحانه وتعالى سهل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو كما kungelikuwa kikubwa zaidi kuumba mbingu na ardhi ni kubwa kuliko wanadamu lakini Allah ameziumba atashindwa kutuumba sisi au kututoa tena baada ya kuwa tushakuja duniani bila shaka ni sahali zaidi وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا watu watafufuliwa siku ya kiyama hufatan bila hidha uratan bila libas wala thiyab ghurlan ghayr mukhtatinin atawafufua wakiwa bila viatu sisi tunasema mguu chuma huku kwetu kuna wenzetu kule Tanzania wana msemo mzuri zaidi sio itamguu nani sema nini Sikumbuki, kuna siku nilikwenda kule dawa nikasema mguu chuma hakuna mtu alienielewa. Kisha nikaambiwa sijui mguu nini. Nasahau neno yani ndio Kiswahili sanifu cha sawa sawa. Almuhimu kwa lugha ya kwetu wasema mguu chuma bila viatu. Uratan bila nguo. Ghurla tena wakiwa hawajatairiwa. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kama vile ulivyoumbwa ulivyozaliwa ndio utakaofufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa fi dhalika al-yawm la yas'alu ahadun an ahadin siku hiyo hakuna mtu atamuulizia mwenzake bal yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi linshighalihi bi nafsihi an ghayrihi Siku hiyo mtu atamkimbia nduguyo, mamake, babake, mkeo, watoto, atawakimbia. Kila mtu atashughulika na nafsi yake. Tizama, ikiwa hii siku, anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, muweza wa kila kitu. Na hakuna kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tujue hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayuha an-nasu taqu rabbakum. Enyi watu. Mcheni Allah mola wenu mlezi mcheni inna zalzalata saati shay'un adhim anayezungumza nani Allah asema mtikisiko mtetemeko wa ardhi wa siku ya kiyama ni jambo kubwa sana yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat Hakuna wakati mama yuko karibu zaidi na mtoto wake kama anapomnyonyesha. Lakini atamsahau siku hiyo. Kama kungelikuwa na mama yuwanyonyesha wakati ule, atamtupa yule mtoto na kumsahau. Nasema, hapa duniani, lau kama kutatokea mtetemeko wa ardhi kwa mfano, kisha mama amembeba mtoto wake. Waona atamtupa yule mtoto? Amtupi, atamshikilia vizuri. Tena atakuwa tayari vya kuanguka vimwangukie yeye lakini visimwangukie yule mtoto. Taibu mtetemeko huu una nini mpaka amsahau yule mtoto amtupe? Sio mlifahamu nazungumza nini? Ikiwa kumetokea hatari katika hatari za dunia, yule mzazi yuko tayari amhami yule mtoto yeye apatikane na yale madhara. Lakini haya ni makubwa kiasi gani kiasi cha kuwa atamsahau yule mtoto kabisa? وتضع كل ذات حمل حملها كلا كليچو na ujauzito kama kitakuwa na ujauzito kingeona jambo hilo vile ni kubwa kingeangusha kile kilichoko katika matumbo yake watara nnasa sukara na katika qiraa nyingine watara nnasa sukre sukara wama hum bisukara ولكن عذاب الله شديد. وتواونا watu walevi si walevi si walevi ما هم بسكارى لكن عذاب يا الله سبحانه وتعالى نكاي. Bwana harusi, nitakuuliza swali. Naona usingizi umekuvuta sana, na mimi nataka kunywa maji. Hii aya nimeisoma iko kwenye sura gani? Kama ulikuwa huko kwa usingizi unamchukua, pole bana, lakini ushamka. Haya, na atasaidia sura gani? Suratul Hajj, mwanzo wa Suratul Hajj. Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum min zilzalati as-sa'ati shay'un 'adheem. Suratul Hajj. Tayyib. Qala ahwalun nas fil mahshar. Hali za watu katika mahshar, uwanda watakaokusanywa watu. An-nasu fil mahshari anwa', siku ya kiyama, siku ya kukusanywa watu, watu watakuwa katika hali tofauti tofauti. Falkuffar wal iyad billah fi dhull fi dhullin wa hawan wa khasaratin. Makafiri watakuwa katika udhalilifu na utwevu na khasara, wa hasratin وحسرة يقول الواحد منهم يا ليتني كنت ترابا. اتسمى mmoja wao ya laiti ningelikuwa mimi nini ni mchanga. Na wanaovioni wa tafsiri wasema, na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wanyama na wanyama pia watalipana kisasi. Hatta yuqadu min ash-shati al-qarna, الشاتي الملحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يلنغمية أو يلنبوزي ألينا بيمبي فنجيني ألين بيجي منزاكي أم بيهانا بيمبي أبا دنيان. طيب مكلف مبوزي المكلف. نعم سيو مكلف، لكن الله لا يظلم أحد. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote. Atafufuliwa subhanallah, aambiwe yule asiye na pembe kuwa na pembe, zamea pembe, ampige, ampiga kunu turaba, ukishamlipiza akuweni mchanga, akuwe mchanga. Kafir akiona vile atasema ya laitani kuntu turaba mithla alhayawanat, ya laiti na mimi pia ningelikuwa hali yangu ni tageuka mchanga takuisha. Sasa ikiwa kuna uadilifu mpaka baina ya wanyama, kaifa bil bashar, vipi wanadamu? Vipi wanadamu? Wa usatul mu'minin yusibuhum bala wa mashaqqa biqadri dhunubihim. Na watu wa maasiya katika waumini, waovu katika waumini, watapata bala na mashaka kwa kadri, kwa kiasi ya madhambi yao. وأما الأتقياء فإنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. أما وشمغوا هاوى هواتوزنيك نفزيك كبر تكالوا وبتوات. وتتلقاهم الملائكة بالبشرى، نملائكة وتكون وينك وبكيك وبشرية كلا أين خير. ويظلهم الله في ظله، نا الله أتوفنيك كتككبولي أتكتكيومبا. Wala sio kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, ieleweke juu, la, ni kivuli atakachokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Watukhaffafu anhum ahwalu dhalika al-yawm, na watakhafifishiwa mambo mazito yatakaokuwa siku hiyo. Kwa hivyo tumeona watu na aina ya watu katika siku hii ya mwisho. Pili, aljaza wal hisab, malipo na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradu bil hisabi wal jazai huwa أن يوقف العبد بين يدي الله تعالى. Makusudio ya hisabu na malipo ni asimamishwe mja mbele Allah subhanahu wa ta'ala, baina yadayhi. Watu'radu alayhi a'maluhu khayruha wa sharruha, kisha aonyeshwe amali zake za khairi na shari. Wayuhasabu wa yujaza alayha, kisha aisabiwe na alipwe kulingana na amali zake. Watunsharu suhufu, nyaraka za amali zitatawanywa, kila mmoja atapewa yake, funguliwe mbele yake. Falmu'minu ya'khudhu kitabahu biyamini, mu'min atachukua kitabu chake kwa mkono wa kulia. Falkafiru tulwa yaduhu wa ya'khudhu kitabahu bishimalihi min wara'i dhahri, na kafiri mkono wake utakunjwa kwa nyuma wa kushoto, kisha apokelee kitabu chake na mkono wake wa kushoto. Qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura il halak wa yasla sa'ira. Watu hawa inaisi, hakuna watatu katika hili jambo. Ni imma apewe kitabu chake kwa mkono wa kulia au wa kushoto nyuma ya mwongo yake. Hawa ni watu wa aina mbili. Yule atafurahikia kile atakachopewa, na huyu atajuta na ataomba maangamivu kwa kile atakachopewa. Al-Hawd qala wa linabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa linabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hawd fi ardhi al-mahshar taridhu ummatuhu, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa na kidimbu chake cha maji katika ardhi ya mkusanyiko wa watu siku ya kiyama, umma wake watakunywa katika maji hayo. Wa yashrabuna minhu, watakuja pale umma wake wanwe katika maji yale. Wa huwa ashaddu bayadan min al-labani, na maji yenyewe ni meupe zaidi ya maziwa. Wa ahla min al-asali, na ni matamu zaidi kuliko asali. Wa abradu min al-thalji, na ni baridi zaidi kuliko barafu. Hivyo maji baridi mazuri, mazuri. Ndio maana kaekewa watu siku hiyo, jua kali, kaekewa maji baridi tena matamu kabisa. Tayyib. Wa atyabu rihan min al-miski, ngawa pa duniani yaweza kuletea nini madhara, lakini akhira ndio bora wa maji siku hiyo. Wa atyabu rihan min al-miski, na harufu yake ni nzuri zaidi kuliko mafuta mazuri ya miski. Tuluhu masiratu shahr, urefu wake ni mwendo wa mwezi mzima. Wa man shariba minhu lam yadhma ba'daha abada, na atakayekunywa katika maji haya hata ona kiu kabisa milele. Kama sahat bidhalika alahadith, kama liusihi katika hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minha qawlu sallallahu alayhi wasallam, ana faratukum, mimi nawatangulia. Ala alhawdi, kwenye kidimbu changu, yani nitawasubiria kule. Tayyib, na hii hawd ili muislamu apate kunywa katika haudhi ya mtume sallam ni amfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akimkhalifu mtume sallam kwa kuzua bid'a, huenda ikawa ni sababu ya yeye kuzuiliwa kutokunywa katika maji ya kidimbwi hiki. Almizan, almizanu huwa alladhi tuzanu bihi a'malu al-ibad khairiha wa sharriha. Mizani ni ile ambayo hupimwa juu yake amali za wanadamu, khairi na shari. Fayadkhulu mizanu almu'min fayadkhulu aljanna, wa yakhifu mizanu alkafiri fayadkhulu an-nar. Mizani ya mu'min itakuwa ni nzito upande wa amali zake njema, kwa hivyo ataingia peponi. Ama kafiri, mizani yake itakuwa ni hafifu, bali haina chochote, ataingia motoni. Baadhi ya wanaovioni wakwenda kwa kauli ya kuwa kafiri hapimwi kabisa amali, kwa sababu hana amali za kheri. haipimwi kabisa, ile wa motoni. Umfanye hivi, umfanye hivi, umfanye hivi, haya motoni, sababu yote yake ni ashar. Qadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Baadhi ya wanaovioni wakaenda kuwa wanaopimiwa amali ni waumini peke yao, kwa sababu wao ndio wenye amali ya khairi na shari, kwa hivyo zitapimwa. Yule ambaye mizani yake upande wa amali ya khairi itakuwa ni nzito peponi, ambaye itakuwa nyepesi tahta mashiati llah, inshaa afa anhu wadkhalahu aljanna wa insha adhabahu biqadri dhunubihi, kwa qadri ya madhambi yake. Na wengine katika wanaovioni wasema la, bali kathiri, pia amali zake zitawekwa huku, hakuna kitu, zitawekwa upande wa amali mbovu, zitakuwa nzito, ataingizwa ndani ya moto wa Jahannam. Wallahu a'lam. Qala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah, maisha yenye kuridhisha ya peponi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, fa ummuhu hawiya, ni moto wa Jahannam. Ndio Allah akasema ma adraka ma hiya narun hamiya. Asrat, asratu jisrun mamdudun ala matni jahannam ahad min as-sayf. Sirat ni daraja itakayowekwa juu ya moto au itakayopita kwenye moto. Daraja yenyewe itakuwa ni nyembamba kuliko ukali wa upanga, wa adaqu min ash-sha'r, na nyembamba sana. Mwanzo ahadu min as-sayf, yapata kama upanga. Wa adaqu min ash-sha'r, na ni nyembamba kuliko unywele. Subhanallah. Waqad jaa fi al-hadith wa yudrabu as-sirat bayna dhahri jahannam, sirat itawekwa katika mgongo wa jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujziha, au afwan awwalu man yujizuha, takuwa mimi na umma wangu ndio wa kwanza ambao watakaopita juu ya ile sirat. Wala yatakallamu yawmaidhin illa ar-rusul, na hakuna atakayezungumza siku hiyo isipokuwa mitume. Wa da'wa ar-rusul yawmaidhin allahumma sallim sallim, na dua ya mitume siku hiyo, ewe mola wetu wasalimishe, wasalimishe. Wa fi riwayatin almu'minu alayha kattarf wa kalbar wa karrihi wa kaajawidi alkhayli warrikab, fanajin musallam wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Waumini katika hii sirat ni kulingana na amali zao. Na Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ana faida nzuri sana inayofungamana na kuvuka juu ya sirat. Hasili ya maneno yake kuwa yosema, ile haraka ya kuvuka sirat yategemea haraka ya wewe kufanya amali katika hii dunia. Ikiwa kila ukisikia amali katika amali za kheri wakimbilia, basi pia juu ya sirat utakuwa na wepesi zaidi ya kuvuka. Na ikiwa katika amali za kheri duniani ni mzito, pia katika sirat utakuwa ni mzito. Kwa hivyo itategemea amali zako na haraka na wepesi wako katika kufanya amali hapa duniani, ushajua wewe utapita vipi juu ya sirat. Ikiwa sala yaitwa uzito kiasi cha kuwa sala ya malizo ndio wewe afika msikitini, basi pia kwenye sirat utapita hivyo hivyo. Kuna wale yashabuna sahban, watakuwa ni wenye kutambaa katika ile sirat mpaka wafike. Wengine watapita kama mfano upepesi wa macho, wengine watapita kama mfano wa barq inavyopiga radi, wakarrihi, na wengine kama upepo, wakaajawidi alkhayli warrikab, na wengine kama farasi wenye kwenda mbio. Fanajin musallam, kuna wale ambao wataokoka salam. Wanajin makhdush, na kuna wale wataokoka lakini walipatwa pato, kwa sababu katika sirat kuna ndoano zinazowadunga wale wanaopita pale juu kulingana na amali zao. Kila ndoano imetengezwa kulingana na amali ile ambayo yule mtu mbovu alikuwa yoifanya, yajaribu kumvuruta yule mtu mtindani ya moto. So kuna wengine yatawapata, lakini tawabwaruza waruza watasalimika watapita. Wa makdusun fi nari jahannam, na kuna yule atakayetumbukizwa ndani ya moto wa jahannam aliyadhu billah, mpaka atakapopita wa mwisho kabisa ajiburuta mpaka kufika. Wa maana makhdush ay makhdushun mamzuqun wa huwa tamziqul wajh bil adhafir. Makhdush mamzuq, yani aliyekatwa katwa, na hii asili yake ni mtu kujikata kata uso. Kwa nini? Kwa makucha, lakini hapo itakuwa ni zile kalalib zinazotoka katika moto wa jahannam kumrukia na kumvuta yule mtu. Wa makdusun ay masru'un, atashindwa na kuangushwa. Wa qila huwa sawqu shadid, wengine wakasema ni kule kuburutwa kwa nguvu ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Aljannatu wan nar, pepo na moto. Aljannatu wan nar haqqun la raiba fihima wa huma al-ma'al al-abadi lil-khalq. Pepo na moto ni haki, hazina shaka, na nilizo sehemu watakazokaa milele wanadamu. Ima huku ni pepo ya Allah, au kwingine katika moto wal iyadhu billah. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah lil mu'minin, janna ni nyumba ya kuneemeka aliyoiandaa Allah kwa ajili ya waumini. Wan naru darul adhab allati a'addaha Allah lil kafirin, na moto ni nyumba ya adhabu wal iyadhu billah aliyoiandaa Allah kwa ajili ya makafiri. Qala ta'ala fi haqqil mu'minin wa bashshiril ladhina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Wa bashiriye wale walioamini na kufanya amali njema kuwa yao wao ni mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito. وقال تعالى في حق المؤمنين واتقوا النار التي أعدت للكافرين, عفوا, وقال تعالى في حق الكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين, نكو مكافير يكسيم الله نموش نكو وغوبا موتو أمبو أمياندالي وكو أجيه مكافير. وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا, نموتو نبيبو فيبو فيوتي فيويلي بساس, na vitaendelea kubakia milele. Hakuna siku pepo itaisha wala moto utaisha. Kullama khabat zidnahum sa'ya, ukipungua wazidishwa. Moto wa jahannam al-iyadhu billah. Wa fil jannati min an-na'im ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, wa fin nari min al-'adhabi wan nakali ma la ya'lamu haqiqatahu illa Allah ta'ala. Katika pepo kuna neema ambazo hakuna jito lishawahi kuona wala sikio kusikia wala hata kupita katika fikra ya moyo wa mwanadamu, haijawahi kupita katika fikra ya mtu. Nafikiri kila mmoja wetu ashawahi kupita mahali akaona nyumba nzuri, pengine nje ina bustani nzuri, zile nyasi zikakatwa zikawa zote kimo kimoja na maua yale, mpaka mtu akasema doh, ya kama ingelikuwa mimi na nyumba kama ingelikuwa vizuri, si ndio? Lakini Mtume wa sallam anatufundisha adabu. Tunapoona jambo kama ile tuseme labbaik allahumma la aisha illa aishul akhir, la aisha illa aishul akhir. Kwa nini Mtume wa sallam ametuhimiza kusoma hii dua tunapoona kile kinachotupendeza katika dunia? Kwa sababu ukiona ukitaja akhira, moja kwa moja utajua kuwa hii si chochote katika yale aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira kwa ajili ya waumini. Kwa hivyo ile itaondoa kule moyo wako kufungamana na mambo ya nini, ya kilimwengu, ya kidunia. Sasa ikiwa katika ulimwengu kuweza kuwa na sehemu ambazo zimetengenezwa kiasi cha kuwa mpaka mwanadamu akawa amechanganyikiwa, akawa yufikiria ile dunia. Kefu pepo aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Allah ndiye aliyeiumba pepo. Itakuwa na uzuri wa kiasi gani? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Na Allah subhanahu wa ta'ala akisifu kitu namna hii, nafikiri ushafahamu yazungumzia nini. Ikiwa atakuja contractor hapa, aje azungumza kwamba nyumba fulani nilijenga, wewe ile hivi, wewe mwenyewe ukachanganyikiwa kuwa leo ile nyumba ijengwa vizuri. Kaifa rabbil alamin. Allah ndiye aliyeumba pepo kisha kusifia ile pepo iko kadha iko kadha iko kadha. Lau kama watu wangelikuwa wazingatia. Na katika moto kuna adhabu kali zenye kuumiza. Hakuna anayejua uhakika wake isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ar-ruknu sadis al-imanu bil-qadar. Kuamini qadar, nguzo ya sita katika nguzo za imani. Maana al-iman bil-qadar, maana ya kuamini qadar, huwa li'tiqadu al-jazim بأن الله تعالى هو الذي قدر المقادير خيرها وشرها. Nikuitakidi kwa kukata, kuna shaka ndani yake, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria makadirio yote yanayofanyika katika huu ulimwengu, ya khairi na ya shari, huluha wa murruha, mazuri, matamu na machungu. Wa huwa alladhi khalaqa ad-dalala wal hidayata wash-shaqawata was-sa'adata, na yeye ndiye aliyeumba upotofu na uongofu na kuangamia na kufaulu. Wa anna al-ajala wal arzaqa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala, na kuwa ajali, yani siku za watu kuondoka katika huu ulimwengu, na riziki zote ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, kila kitu kimeumbwa na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maratibul iman bil qadar, na hii qadar ina daraja za kuiamini. Yajibu al iman bi maratibil qadar al arba'ati, ni wajib kuamini maratib au daraja za qadari nne. Wa hiya, nazo ni kama zifuatazo: ilmu Allah ash-shamil al-muhit bi kulli shay. Ni lazima kuamini ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyoenea kila kitu. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard. Je, hujui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ajua vilivyomo mbinguni na ardhini? Vyote avijua. Pili, kitabatu ma huwa kainun ila yaumi alqiyamati fi al-lawhi al-mahfuz. Allah akaandika kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama katika al-lawhi al-mahfuz. Kwa hivyo lawh al-mahfuz imehifadhi mambo yote pale ndani yatakayofanyika mpaka siku ya kiyama. Wa dalilu hataini al-martabataini qawlu ta'ala, dalili ya martaba hizi mbili au daraja hizi mbili za qadar ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard, kisha akasema inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir, hayo yako katika kitabu, yani lawh al-mahfuz. Lawh al-mahfuz ndicho kile kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama. Tatu, mashi'atu Allah an-nafidhatu fala yakunu shay'un illa bi mashi'atihi subhanahu, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yatakuwa bila shaka hakuna anayeweza kuyazuia. Kwa hivyo hakuna kinachokuwa katika huu ulimwengu isipokuwa kwa matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kinachokuwa katika huu ulimwengu huwa kwa kutaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kiwe. Nne, khalqullahi likulli al-makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vyote, kama qala subhanahu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay, Allah ndiye muumba wa kila kitu, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tayib, ikiwa jambo fulani limetokea, kama tuseme maradhi, lazima uamini qadar kwa daraja zote nne katika ile jambo la maradhi lilotokea kwa yule mtu. Kwa hivyo mwanzo tutasema Allah ana ilmu ya kuwa lile jambo litatokea kabla hajaumba mbingu na ardhi, ilmu ambayo haina mwanzo wake. Pili, hili jambo ameliandika katika kitabu chake kuwa litakuwa. Tatu, Allah akataka jambo hili litokee. Nne, Allah subhanahu wa ta'ala akaumba yale maradhi yaliyompata yule mtu. Mwelewa? Na jambo lolote linalotokea lazima ujengee kuamini qadar. Haya mambo mangapi? Manne. Moja katika haya ikiwa litakosekana, hapo tutasema kuwa hajaamini mtu qadar kisawa sawa. Allahu musta'an. Naam. Sanya vitabu. Tuwe vingine.